أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم شبارة 172 نمبر آيات. دا أحد جنج أشو آدم کے کافران واپس لل نبی مشر ابو سفیان پدق وقت کے پلار کے خیال لاغے زمان نخوڑیر دلتیو شلا مسلمانان ہم دیر زیاد زخمی انکڑی لی کمزوری کڑی لی ولیم پر خودل یو معمولی سپنور لبسوا مشورے اکلالا کہ واپس پا مدینہ منورہ باندے دوبارہ حملہ کو او پلگ وقت کے بعد مسلمانان کار ختم کو. پیغمبر علیہ السلام تا ہواہے باندے اللہ پاک خبر ورکو کہ ابو سفیان مرگرو سر مشورہ اکلالا پا مدینہ دوبارہ حملے کو لو خبری کی. پیغمبر علیہ السلام با اللہ پا حکم باندے مرگر پا حکم اکو وے کم کسان چے پرون پا احد کے منصرا جہاد کی شریف شویلی پا مقہ کسان تیار شے پا دشمن پا سبیا ورزی. صحابہ کرام سرد دے چے زخمیانو دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا بلن باندے فوراً تیار شو اور دا مدینہ منورین بہر حتی ملا لرے حمراء الاسد میں یو زیرے آغازے پورے صحابہ کرام پا کافر و پسیل آرن حتی ملا و پسیبار ہوا تھا. ابو سفیان تا پتہ لگی رہا کہ منت پا مسلمانانو پسیزو فاغوی منت پسیل آروان شو نہ پگڑ کے اللہ پاک یو روب واچو یو حیبت کرا گے اور دوبارہ پا مدینہ منورہ باندے دا حملے کول و ارادے پری خودا اور مکے طرف سے پتیش تلاو. مدینہ منورہ طرف سے یو تجارتی قافلہ دا عبدالقیس قبیلے را روانہ وا ابو سفیان اغویل سورک لنی او وطوی چه مدینه تزان او رسوه او پاغذه که دا خبر خورکه چه دا مکی خلق دا مسلمانان و خلاف دیر لوی لخکره تیار کرو رازی را پسی پا دیر پا مسلمانان و دا کافر و یوروب راشی نو داگه تجارتی قافلا صحابه کرام ترو رسیدلا او دا مکی دا کافران و روبه تا مسلمانان و بانه اچو. مسلمانانو دا خبر وولی را د مکې کافر په ګڼ تعداد کښې په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي او ډېر ګڼ تعداد کښې دي او ډېرې وسلې دي ورسره. هغوی وویل حسبنا الله ونعم الوکیل او نه یارېدل. ایمانی جوش او جذبه پکښې نور هم زیاته شوله او یې موږ لپاره الله کافي دی. نو الله پاک دا آیات نازل کړ او بعضې روایاتو کښې دي چې د احد جنگ ختم شو نو ابو سفیان اعلان وکړ پیغمبر علیه السلام ته چیلنج ورکړ وی راتلونکي کال د بدر په میدان د بدر په موسم کښې به موږ تاسو سره بیا جنگ کوو. د بدر په میدان کښې او د بدر په موسم کښې په کال کښې به په بدر کښې یو میله لګېدله. سیزن به و تجارتي میله به وه. خلق به د لرې لرې ځایونو نه راتلل. خرید و فروغ به کېدل. نو ابو سفیان د دقې موقع اعلان وکړ چې راتلونکي کال له د بدر په موقع باندې به بیا جنګېږو. پیغمبر علیه السلام دا چیلنج قبول کړ. راتلونکي کال له ابو سفیان او د مکې نورو خلکو د جنگ طاقت نه لرو. اوس اعلان یې پخپله کړی دی او میدان ته راتلی نه شي نو دوی به په عربو کښې رسوا شي چې د جنګ اعلان یې کړی دی او جنګ له لانړه بزلله دی. نو په خپل ځان باندې فردي اچولو د پاره ښه خلک یې په دې باندې آماده کړل چې مدینې منورې ته ورشئ او هلته په مسلمانانو روب واچوئ چې د مکې ډېر لوی لښکر در پسې را روان دی. نو هغوی به ویرېږي نو زموږ نه به غوړه واوري او خلک وایي چې د مدینې خلک را نغلل نو ابو سفیان او د هغه ملګري ځکه را نغلل. او خپل قوم ته یې ویل ډېر سخت قات دی او تلل مناسب نه دي واپس شئ. نو سړی یې مدینې منورې ته راولېږه او هغه دا خبرې خورې کړلې خو دې سره د مسلمانانو همت پرېوتې نه وی بلکې نور هم جذبه کښې راغلي وي وی حسبنا الله ونعم الوکیل. او د بدر میدان ته صحابه کرام راورسېدل کافرو سره د جنګ لپاره او درې سوه ورځې د بدر میدان کښې په دې انتظار دي چې د مکې خلک کافران به راځي موږ به ورسره جنګېږو. خو د مکې کافرانو جرأت ونه کړی شو را نغلل او په دغې درې ورځې کښې دوی سره چې کوم خپل ذخیرې وې په هغې کښې تجارت شروع کړ او ډېر زیات مال په لاس باندې راغی. د میدان جنگ کښې د مال غنیمت په نسبت باندې دې موقع باندې صحابه کرامو ته ډېره ګټه وشوله. او په دې موقع باندې چې کوم را جمع کېدل د دوی په کمیت شوي دي دې ته بدرې صغرا وایي. یو دوه کاله مخکې د دې نه دوه کاله مخکې د بدر میدان کښې چې کوم عظیم جنگ شوی دی هغه بدرې کبرا دی او دې ته به بدرې صغرا وایي. روایاتو کښې را ځي چې د احد نه پس چې کافرو پسې پیغمبر علیه السلام او ملګري زخمي حالت کښې تلل حمراء الاسد مقام ته هغې ځای کښې هم تجارت دوی کړی دی. صحابه کرام لاړو خو کافر را واپس نه شو او هغه ځای کښې مسلمانانو تجارت وکړو ډېره ګټه پکښې وته ملو شوې ده. ابو سفیان چې په مدینه منوره باندې په مسلمانانو د دوباره حملې اراده وکړله خپله وله الله پاک په زړه کښې یو روغ ور واچو واپس شو. او پیغمبر علیه السلام چې ملګرو ته اعلان وکړ وی هغه کسان چې کوم پرون زخمیان شوي دي او جنګ کښې شریکو هغې را شي نو وی دوه سوه مجاهدین فوراً تیار شو صحابه کرام. او بخاری شریف کښې دي چې کله پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې مشرکینو پسې ځو نو اویا هغه کسان چې هغوی د زخمونو د لاسه ګرځېدې قدرېلی شو د بل په سهاره به تلل داسې اویا کسه زخمیان ته چې عمره پورته شو چې موږ به وپسې ځو دا کافر به سنبالو. نبل پا صحارت لن کی او یا کس صحابه کرام زخمیان حمراء الاسد مقام تا خلال دقه دیکی النعیم ابن مسعود مسلمانان سره ملو شو نعیم ابن مسعود او مسلمانان توی چی ابو سفیان دیر روی لحکر را جمکر پا مدینه حمله کنی او دا مسلمانان جر رو باسی نو دق زخمی صحابه کرام و توی حسبن الله و نعم الوکیل یو خوا ابو سفیان سره رو لگر روب دام اکیول دا پارا دلتا قدرتی اللہ یو بل انتظامو کر معبد خزاعی معبد دا بنی خزاع قبیلی یو سلیو که دا وقت کافرو او اغا دا مدینینا مکی طرف تروانو او دا ابو سفیان لکر سر پلارا کنیلو شو او دا ابو سفیان دا ارادین خبر شو ای ابو سفیانا دوکن شی مسلمان کمزور نره یو عظیم لکر را جمع کرده حمراء الاسد مقام که مپریخل تا پس راجیو برابر بنی کیو سر وی تی خبر سرا دا ابو سفیان خطه اخوه دلی دا اگر دا کافر لخکر خطه اخوه دلی او پس مکیت پتیخ تکی لیلی اگر پا پیسو سلی را لیگل لیلی اللہ بی پیسو سلی اگر پس ورو لیگل او دا اگر زینا پتیخ تبانی مجبور کرلی ویدہ صحابہ کرام زخمی حالت کے حمراء الاسد مقام تسلیلی من بعد ما اصابهم القرح بیت زخم رسیدلو یو صفت دا بیان شو اللہ پاک بیان کر کہ دی زخمیانو اور دیم صفت دارے للذین احسنوا منهم واتقوا دا اغا خلقو که دوی احسان کرو او تقوی احتیار کرو صفتون دا کمال پا که داد بو یو احسان اخلاص او دین تقوی پیغمبر علیہ السلام زان تیار کرو او سرد مرگر دوی پا شکلی اللہ پاک اجر و ثواب والا پا اخلاص ورکو دے دے کے لئے فکر ہو کہ پیغمبر علیہ السلام مرگر و طویل کہ دا احد پا جنگ کے کم کسان شریف دی احمق کا کسان ما سرش ہے او کافر و پسیزو او دوی فورا تیار شو اللہ علیہ نو پا قرآن کے کم جے کیوی چی اللہ ورطویل آشے یو دے کہ اللہ خبر نیسا چی اللہ و طویل آشے پیغمبر علیہ السلام و طویل تیار شے سو او دی تلیلی او دی لے کہ پیغمبر علیہ السلام دا حکم دا دی نسبت اللہ فرزان تا پیغمبر علیہ السلام تکڑے لے قرآن کی یو دے امنیش تلے او دی تابداری کرے را اللہ وی الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ دا دی خلق و ملح اللہ بیان کرے دا کہ دی خلق و منلے دی حکم دا اللہ او دا اللہ دا رسول نو اللہ دا حکم زانتا او پیغمبر علیہ السلام تا منصوب کر او قرآن کی چرکن نشتا چھے اللہ بیلو چلاش ہے نو دینا واضح تا وربال دا خبر ثابت شوا کہ پیغمبر علیہ السلام کم حکم ورکی او مدق حکم دا اللہ حکم لے دا اللہ حکم ہو اگر چه دا اللہ کتاب کے موجود نرے مذکور نرے خدا حکم دا اللہ رے نکم بی دین خلق چه دا حدیث نا انکار کئی اگوی دی جوابو کی چه دا خو اللہ نبی بیلے سنگا دا اللہ حکم شو او کم خلق چه وی پیغمبر صرف قاسد دے نور حکم دا خدا رے نو قاسد خدا دا نصبی بی نشی یہ چارا لے گلی بس داتا خبر رکھئی تو دیدے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا خبر خدا اللہ خبر رکھنے دی شروع اور قرآن کی نیشتا اللہ دا پیغمبر حکم پل حکم گنے لے واضح اللہ دا خبر چه پیغمبر علیہ السلام پا خپل ثوابتی دا مصلحت مطابق سو حکم ورکی ورکولی شی او دا غیر درجبه دا اللہ دا کلام دی دا اللہ دا حکم بری وللذین احسنوا منهم دیده که لفظ دا احسان را غلی دا احسان نمراد اخلاص بی احسان فتروی جبرائیل علیہ السلام راغی دا یو ناشنا سری پا شکل کی او پیغمبر علیہ السلام نے تپوسی نکول نیو تپوسی دام کردی اخبرنی عن الاحسان ما دا احسان پا بارک خبر را کپوی مکا پیغمبر علیہ السلام و تفرمائی ان تعبد اللہ کانک تراہو تا عبادت تا اللہ دا سکوا لکچی تا اللہ وینے فا ان لم تکن تراہو کچر تا اللہ نوینے فا انہو یراکا بشد دا اللہ تا وینے دا دا احسان مانا چولا چی تا دا اخلاص پدان کی پیدا کی چی تا عبادت کی انو دا سی اگنا چی ما اللہ وینے کم از کم دوم رو گنا کتا نوینے نووا چی ما اللہ وینے او تقوی ستا وی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تپوسکو وی عبی بن کعب دارا توائی تیرا تپوسشی لی عبی بن کعب ورطا جواب کئی امیر المؤمنین چا تفتا سی لار بانی تیر شوی چا اگه که غلی وی غلی جانی پکی وی از غشی وی وی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی سو سو زلد آسو کلیما عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پتا سے مقبانی تسکے ندے وطوی ہی جانے دان پر راغون لے کما او احتیاط سر ازم عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے بس دقا تقوارا یعنی گیر چاہ پیر اٹول دنیا دا گناہونو از غکی لی غلی لی جاری لی او دا دینا زان بچکول دا تقوارا نو پا دنیا کے داس زا داس زندگی پی روا چه دا اخپل لمن دا گناهونو دا از غکونا او دا غنو بچ کی دا تقوی شلا دا تقوی دا مسلمان دا پارا بہترین سرمایه دا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یو شیر وی یقول المرء فائدتی و مالی وتقوى الله افضل ما استفاد يقول المرء فائدتي ومالي سړی وی زما پیدا او زما مال د دنیا پیدا او د دنیا مال پسې لګېدلی وتقوى الله افضل ما استفاد حال دار چې تقوا د الله نه یره بهترینه سرمایه ده حسبنا الله ونعم الوكيل صحابه کرام دا وظیفه کړی ده او د مشکلاتو د حل لپاره دا یو بهترین وظیفه ده حسبنا الله ونعم الوكيل زمونږ لپاره الله کافی دی او بهترین کارساز دی توکل او اعتماد په الله پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام په الله توکل کړی دی بیا میدان ته ورغلی دي خو اول پیغمبر علیه السلام د دنیا اسباب تیار کړي وو دنیاوي اسباب هغه تیار کړل نو بیا په اسبابو اعتماد نه کوي په الله اعتماد کوي او همدغه سنت طریقه ده چې دنیاوي اسباب به پرېږدي نه اسباب ترک کول او اسې اعتماد په الله کول دا سنت طریقہ نہ رہا سڑے دا جماعت پخوا کے را روان دے ساروے و سرر او دے ماندل را نہ نو تو او ساروے دا سے خوش پرے خو اللہ تا میں پرے خو دا دے غلط کارو کر اللہ تا میں پرے را اول دا ساروے دا کل سر چہتا اترا نو جیا پا اللہ اعتمادو کا یعنی دا سبب دے دا ساروے روکی گی دے خو بروان چہتا بہت تختی سوک بدل خوب کی نو دا ساروی اول اترا او بیا را دا توکل پا اللہ کا منز کوا اوخ در سرره اوخ لیا وقت پا اترا او بار اپریدا ترا دا منز کوا دا توکل او کنه اوخ دا سی ازاد پریخی دا توکل که دا توکل دی بیکار دی بر توکل زانو ی اشتر ببن با توکل بانده دا اوخ یو لاس یعنی لومبنیخ پا اتلا او پیا توکل کوا نو اسباب با دا دنیا تیاره اگه با استعمال که راولی او بیا با اعتماد پا اسبابو نکه پا اللہ بکه پیغمبر علیہ السلام تا دو مقدمہ باز راگ لگ ستوالو منس کی جگر دا فیصلہ اس پیغمبر علیہ السلام کی نو دا کم بند خلاف کی فیصلہ اسلا خب قناری ووری بلا او بیاوی حسبی اللہ و نعم الوکیل او روان شو سلی وی پیغمبر علیہ السلام وی چی دا سلی مال راولی ارے وصل او وطیو فرمائل ان اللہ یلوم علی العجزی ولیکن علیک بالکیل فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لاس پخپناس تی دادا اللہ ملی خواق فدے اللہ تا ملامتا کی تی تازان عاجز کی لاس پخپناس تی لیکن علیک دل کیس فتا لازم لی اخیار تیا اول زان اخیار تا مقدمی لرادی تیاریو کا تمام ذرائع اختیار کا فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ دِينَ فَسِتُ مغلوب شيء عاجز شيء نبيا اواك حسبي الله ونعم الوكيل مقدمي رطار التياري من ذكر حسبي الله ونعم الوكيل داري بدو خلال في مقدمة كي لا غير طار معلومات تياركا دي التوكل فألوكا فحسبنا الله ونعم الوكيل خوه لي فلا کله چې سخت نه سخت کار تیر شو او نه کېدو نو د هغې لپاره دا وظیفه دا بزرګان دا وظیفه ښیي څه طریقه به وکړي 1000 کرت حسبن الله ونعم الوکیل حسبن الله ونعم الوکیل وایا خو په ایمان او په یقین سره چې الله زما کار کوي دا وظیفه کوم او کار مې کېږي یقین وکړه چې یقین سره دې دا کلمه اویلا 1000 کړه کې ستا دعا رد کېږي نه خامخا به دې خدای پاک کار کوي حسبن الله ونعم الوکیل زر کړه ته ووایه مخکې ورته په یو سل زلزله درود هم ووایه او بیا دعا وکړه خو یقین کوه الله پاک باندې توکل او بروسه وکړه کار به دې کېږي وګورې د دنیا اسباب نه اختیاروئ شریعت دی اجازت نه لري د دنیا اسباب استعمال کا او ته مو کې ته ګوره چې کوم ځای ستا د هلاکت خطره یو فایده دي نشته او ته حسبن الله وایې ګورې بیا به ګناهګار شي چې د څلورم چپ نه راودانګې حسبن الله ونعم الوکیل او د سړک دی منځ ته راشي تس نه پرېوتې خدای به د جهنم کې مدقه سي قرضې دا قرضې شی دې به وکوږېږبه تا ته چا وایې چې حسبن الله وایې او د څلورم چپ نه رادانګه دا ریښه کار نه دی کړی الذين استجابوا لله اغا خلق چه قبولی که حکم دا اللہ و دا اللہ دا رسول من بعد ما اصابهم القرح رسول دینا چه ارسید بیت زخمنا زخم و تا ارسید و حد که زخمیان شو او دینا پس اللہ و رسول حکم کو دی فورا بیدار شو للذين احسنوا منهم هاي خلق دا پارا في احسان و نیکی اکرد منهم دا دوینا لذا كذا من بيانية دي من تبعیزية ندي يعني بعض خلق تقوى كرد و بعض نا صحابة كرام سؤال تقوى دارو دا من بيانية دي واتقوا او ده الله نه یریږي دې تقوا اختیار کړی ده نو د هغوی لپاره اجر عظیم ډېر لوی اجر دی. الذين قال لهم الناس هغه خلق قال لهم الناس چې خلق ورته وویل خلق څوک دي ابو سفیان چې کوم قافلې والا رالېږلي وو نعيم ابن مسعود فاغيك لي ونور مرقلي أخوي وتوين إن الناس قد جمعوا لكم بشك خلق تاسو دفار راجم شويري تاسو مقابلة دفار راجم لي فخشوهم نداغوين أويريجي فزادهم إيمانا فزياد سبي خبري دمومنان إيمان إيمان ومقره وده إيمان إيمان شفتون مزبوط زياد شو وقالوا حسبنا الله وويل دي حسبنا الله من لقار الله كافره ونعم الوكيل او دير خكار تازلي فانقلبوا بنعمة فصوى فصدي بنعمة من الله فنعمة دا الله وفضل او دا الله ففضل باني لم يمسسهم سوء مثلا كثير لراس ستكلفه حمراء الاسد مقام تلال هل تكيم تجارتك او خا دولت و تملاو شو او زخم وغیره نده ملاو یا ده بدر پا میدان بانده جمع شو او دره رو ده تجارت کرده ده کافر و انتدارو که کافر را نغلل فانقلبو پس واپس شدی بنعمت من الله فنعمت الله و فضل نو ده الله پا فضل بانده واپس شو لنیم ست هم سون حسمت نک دیلر تکلیف و تبعو رضوان الله تابداری کرے دبی در رضا من دے دا اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند دیر لے فضل لے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ بے شک دا خلق چیو دا شیطانانو چی دا مسلمانانی یرون دا شیطانانو یا دا شیطان پندم سن بانی دی کارتو انما ذالکم الشیطانو دا شیطانو یخوف اولیاءه یخوف کم اولیاءه تاسو یرولی دا خلو دوستانو نا دا کم پا دیده که فکر نره یو مفعول نره ذکر او یو مفعول ذکر ره یخوف کم اولیاءه دا شیطان یرو تاسو لرا اولیاءه دا خلو دوستانو نا یخوف اولیاءه شیطان یرو تاسو لره د خپل دوستانو نه کافرانو نه یرولی فلا تخافوهم پس مه یریږئ تاسو دې کافرو نه وخافون ما نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې ولا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر غمجن دې نه کی تاسو لره ولا یحزنک تاری غم جن نکی تاری پا غم شوانا چای الَّذین اغا خلق یصارعون فی الکفر چو ورمن بے وحی پا کفر کے اوڑی روڑی پا کفر کے انہم لن یذر اللہ شیعا بے شک بھی اللہ تحیز زرر نشی رسولے دا شیطان پا دمکو مومن یریگینا او کافران منافقان چی دا کافر و خبر ووری بز آقی طرف تپا مند وردی نا اللہ تصلی ورکلالا چی دا دے لعنتی منافقان و حرکات سکنات پا دے غمجن کے گما فکر من کے گما دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حس نقصان نیشی کونی خپل نقصان کنی دیر اللہ در رحمتنا محروم او صدا با اللہ ورکی وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ غَمْجِنْ دِنِكِ تَعْلَرَا الَّذِينَ أَغَخَلَكْ هم منافقان كافران يُسَارِعُونَكْ فِي الْكُفْرِ چِ کفر طرف تمن لیوئی اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا بے شک بھی ہیس ضرر نشی رسول اللہ تا يريد الله الله إرادة لري الله يجعل لهم حظا في الآخرة جديد پر حس رقم پر آخرت کی مقرر نتی يريد الله الله إرادة لري الله يجعل لهم مقرر نتی جديد پر حظا في الآخرة سبرق پر آخرت کی ولهم عذاب عظيم او دیر پر عظیم لوی عذاب لے ان الذین اشتروا الكفر بالایمان بے شک اغا خلق کہ کفر اغا اشترے فبدل ایمان کے لن يضر اللہ شیئا بالکل اللہ تحس ضرر رسول نشی ولهم عذاب علیم دیر پر دردناک عذاب لے يهود نصارى مشركين منافقين يا نور مخلوق راجع مشي الله تضرر مشي رسوله فلزان تضرر رسي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم كافران تا عمرنا الله وركلوا خشالين وركلوا دولتیں ورکڑو دا دنیا عیش و عشرت سامانیں دیر ورکڑو ممکن ہے چی دا کافر و پگلے کے داخلیان لاغلے وی کہ من دا خودے ناقوخو دا دوم را فراقی بے ولی را کولا دا سی پکا حالت چی بے ولی ساتھ لی نخبر واضح را چی دا مہدت ورکول دا دے کافر و پا حق کے بہتر خبر نہ رہا بلکہ دا دے محلت نتیجہ بتاوی کہ دی بدا گناہوں کئی کئی خوف گناہوں کے ببوخت شی بخپل اختیار پا دنیا کی خم مدے چرچے بہو کے ارمانوں با قورا جائی دا گناہ یا لو یا زخیرہ بزان نجم کی اور دا بگنی کی منفع عزت کیو حال دارے چی دا خوار غریب بے بطا ذلت کے فعذاب کے گرفتار منش جہنم سبو رسی ودا محلت در فارخشو نا درشان تے یو مسلمان پا تکلیفونو کرے پا سختو کرے روزانہ و تنوے نوے مسئلے پی خیری نو دا دا دا دا اللہ پا نزبانے دا نامقبول کیا دلیل نرے لیکن یہ دے دا خدای نا خواخ دے زتے والا تکلیفو نا ورکن اللہ فرمائی کہ پا دیکھم حالت کیے او مومن او منافق دوالا گڑ وڈ گرزی او عام و خلق کو تپتہ نہ لگی گی کہ مومن کم دے او منافق کم دے لیکن گول مول حالت کیے پا دے گول مول حالت اللہ وی نم پر اگم تردی کہ پتا زبان امتحانو کما او کافر او منافق دا مومن نجدا کم جدا دوکے لپارا کلیموی دیم جدا شی اور پا اخلاص کلیموی دیم جدا شی کرکوتا معلوم شی ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک اغا خلق جی اغشتی لی کفر پا بدل لی ایمان لن یضر اللہ شیئا بالکل اللہ تسزر الرسول نشی ولهم عذاب علیم لیل پارا دردناک عذاب لی ولا يحسبن الذین کفروا خیال و گمان لینا کی اغا خلق کی کفر اکڑے لے انما آنم لی لهم کی بے شک من دیل محلت ورکے لے خیر لے انفسهم دا دیل پارا بہتر لے دا گمان لینا کی کی من والا محلت ورکے دا دیل پارا خیر انما آنم لی لهم بے شک من دیل محلت ورکے لے لیزدادو اثما کی دی گناہ نورم جاتا کی ولهم عذاب مہین دیل پارا فك عذاب لي رسوا كونك محين رسوا كونك عذاب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ندي الله باك ما كان الله ندي الله ليذر المؤمنين شفريد مؤمنان لرا على ما فأغي حالت باني أنتم عليه كفتم حالت أستاذه لذلك قول مول حالت با نمپریدینا ترسو چی صفائی نیشوی حتى تروي يميز الخبيث من الطيب جدا كي الله خبيث منافق وكافر من الطيب دباكيز مسلمان ما بچا بدلہ کے دار اپنے کے دار دمر سختی اور تکلیفوں اور جنگوں اور مرگ اور جوگ لکی خدا سے دے گئی کہ فلانے منافق فلانے کرم ہونے دا فلانے منافق او فلانے کرم ہونے خدا دون سختی کے مولی اچھی وی دا دا اللہ دا حکمت تقاضان دا کہ دقا سے دا تخبر دے کہ فلانے منافق او فلانے کافر ہو دے ہاں اللہ پیغمبر دے کسونا مناسب گئی اغم را اطلاع ورکی او دا سے عام اعلان نکی وما كان الله ليطلعكم على الغيب نبي الله کی خبر در کتاب تب غیب باننے وما كان الله نبي الله ليطلعكم کی خبر در کتاب تا على الغيب غیب باننے ولكن الله يجتبي لیکن اللہ انتخاب کئی من رسله فقلوا پیغمبرانو کی من اگر چاہتا یشاء تدا اللہ کو خشی نو بعض مغیبات اطلاع اللہ پاک پیغمبرانو تور کئی کم پیغمبر تا چکو خشی دا اللہ لبعض غیب خبر اطلاع ولور کی فآمنوا باللہ ورسوله فستاس ایمان روڑے پا اللہ او دا اللہ پا رسولانو باننے اللہ او دا اللہ رسولانو باننے ایمان رو رہے جی کما خبر کی بس دا سملا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا کچھر تاسو ایمان رو رو او تقوام اختیار کرلا فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ بس تاسو دا پارا دیر رے عجر رے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يحسبن الذين خيال غمان دمكي أغخلك يبخلون تبخل كي شمتوب كي بما آتاهم الله فأغسك الله في لوركل من فضله لخف الفضل هو خير لهم جداد زيل طار بهتر را یہود نسوارا منافقان دا مرگ نم یری گی خود مال لگول نهم یری گی نمال دا خلیق نم نور کی ولا یحسبن الذین خیال و گمان لنکی اغا خلق یبخلون چی بخل کی دما پاغ مالونو آتاهم اللہ چی اللہ بی لور کری من فضلی پخف الفضل هو خیر اللہم دا دیر پارا بہتر را دا خیال مکوا بل هو شر اللہم بلکہ دا دیر پارا شر زکات نه ورکوي نو دا مال به اژدها کې جوړ شي مری نه بېرته وشي کلی به جوړ شي دې غاړې ته به ورواچوږي سیطوقون ما بخلو به زده چې طوقونه کلی به شي دا مال ما اغه مال بخلو به چې دوی پرې بخل کوي یوم القیامت د قیامت ورځ نو سزا به ورکېږي ولله میراث السماوات والارض خاص الله لره میراث اسمانونو او د ځمکې دی مخلوق به لاړ شي مال به الله ته پاتې شي والله بما تعملون خبير الله فأغر أبان لي لتاسكم عملون كوي خبير خبردار لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين